obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Granica z Białorusią zostanie w czwartek o północy zamknięta. O decyzji informuje premier. Sejm, resort sprawiedliwości, a wcześniej kancelaria premiera. Tam swoje niezadowolenie okazywali pracownicy służby więziennej. Przed lokalnymi podtopieniami na Podkarpaciu i w Małopolsce ostrzega IMGW. Polska zamknie granice z Białorusią w czwartek o północy, zapowiedział przed posiedzeniem rządu premier. Donald Tusk tłumaczył, że decyzja ma związek z ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które odbywają się na Białorusi. Rosyjsko-białoruskie manewry mają się rozpocząć w ten piątek. Łączymy się z Sylwią Białek, która śledzi posiedzenie rządu. Powiedz, co jeszcze mówił premier. Z jednej strony agresywne, jak mówił premier, rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad, z drugiej w ostatnim czasie szereg prowokacji. Dlatego właśnie rząd zdecydował się na zamknięcie granicy. Mamy też do czynienia z narastającą liczbą różnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi, zarówno na terenie kraju, jak i choćby ostatnie aresztowanie polskiego obywatela jezuity na terenie Białorusi, to nosi znamiona bardzo agresywnych prowokacji. Tak mówił Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, na którym dziś mowa między innymi o zamrożeniu cen energii i pomocy dla obywateli Ukrainy. Premier zaznaczył, że Rada Ministrów naprawia bałagan spowodowany wetami prezydenta Karola Nawrockiego. To z jednej strony ustawa dotycząca zamrożenia cen energii w ostatnim kwartale tego roku, z drugiej ograniczenie wypłat świadczenia 800+ dla Ukraińców, którzy pracują w Polsce. Donald Tusk podkreślił, że rząd nie ze swojej winy bierze udział w politycznych zapasach, ale jak dodał, na pewno ofiarą nie będzie. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Przed kancelarią premiera protestowali pracownicy służby więziennej. Domagają się wzrostu wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych. Podkreślają, że ustalenia z wiosny nie są przestrzegane. Ludzka perspektywa wygląda w ten sposób, że po prostu jesteśmy wkurzeni, bo czujemy się zlekceważeni. Ten dzisiejszy protest jest takim sygnałem, że my nie godzimy się na takie traktowanie. Pensje stoją, nie przestrzegają naszych praw. Jesteśmy nierówno traktowani wobec innych funkcjonariuszy, innych służb mundurowych, a jeżeli jesteśmy w służbach mundurowych, to powinniśmy być traktowani jednakowo, jak wszyscy razem, tak? Czyli jak ma jedna formacja jakieś podwyżki, to inni też powinni mieć podwyżki, nie? Nikt nie mówi o wakatach, nikt nie mówi o przemęczeniu, o napaściach funkcjonariuszach, o nadgodzinach, które mamy w mega dużych ilościach. Sprzed kancelarii premiera protestujący pracownicy służby więziennej przeszli przed resort sprawiedliwości, a następnie przed Sejm. Koalicja rządowa nie wyklucza powołania komisji śledczej, która zajęłaby się aferą GetBack. Sprawa wciąż pozostaje niewyjaśniona, mimo że poszkodowanych zostało ponad 9 tysięcy osób, a ich straty sięgają 3,5 miliarda złotych. Więcej Michał Fabisiak. Zdaniem NIK, zamiast wyjaśnić aferę GetBack, prowadzący ją prokuratorzy tworzyli fałszywe dowody i utrudniali postępowania. Stąd zawiadomienie do prokuratury. W ocenie Rafała Kasprzyka z Polski 2050, skoro ten organ zawodzi, to może w wyjaśnienie sprawy powinien włączyć się Sejm. Jeżeli do tej pory nie wydarzyło się jakby nic nowego, myślę, że to jest dobry case na komisję śledczą. Krystyna Skowrońska przypomina, że takie oczekiwania były formułowane przez poszkodowanych. Posłanka Koalicji Obywatelskiej mówi, że jej klub poparłby taką komisję, choć woli, aby najpierw mógł wykazać się nowy prokurator generalny. Zobaczymy, jak będzie po zapewnieniu przez nowego ministra sprawiedliwości, pana ministra Żurka. Opozycja, choć ma wątpliwości co do bezstronności obecnej prokuratury, to uważa, że to ten organ, a nie komisja śledcza, powinien zająć się sprawą. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Silnego deszczu i lokalnych podtopień ciąg dalszy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2. i 3. stopnia dla południa Małopolski i Podkarpacia. Opady lokalnie do 50 mm, także nadal możemy spodziewać się lokalnych podtopień. Ta strefa będzie przemieszczała się w kierunku północno-wschodnim i wschodnim. W dniu dzisiejszym także mamy do czynienia z dość silną konwekcją, także jeszcze lokalne opady gradu są możliwe. W dniu jutrzejszym spodziewamy się na przeważającym obszarze raczej pogodnego nieba. Jak mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, następnej nocy i w czwartek ulewy dotkną mieszkańców zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Mknął koło Cieszyna ekspresówką ponad 230 km na godzinę. Zapłacił 2,5 tysiąca złotych mandatu i dostał 15 punktów karnych. 57-latka zatrzymali w rejonie miejscowości Gumna policjanci z cieszyńskiej drogówki. Pirat drogowy w piątek wieczorem jechał dwujezdniową arterią, która łączy Cieszyn z Bielskiem Białą. Dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 120 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca na zachodzie, poza tym więcej chmur i możliwy przelotny deszcz i lokalnie burza. Od 22 do 26 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Helu od 19 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 14. Myśliwiecka 357. To zaczynamy drugą godzinę. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska, Katarzyna Borowiecka, my w składzie niezmienionym i mam nadzieję, że Państwo również. M83 na początek. Reunion. M83 Reunion z płyty Hurry Up, We're Dreaming to za nami, a przed nami jeszcze jedna płyta, świeżutka, wspaniała. No i nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia, Antidepressants od zespołu Suede. Wczoraj w samych superlatywach o tym albumie o tej porze opowiadał Grzegorz Hoffman, więc bez zbędnych słów. Posłuchajmy dzisiaj z tej płyty utwór Disintegrate. Disintegrate i Suede z płyty Antidepressants. Czy słucham tej płyty w zapętleniu od piątku? Być może. Czy głos Bretta Andersona w tak dobrej formie sprawia, że czuję się młodsza? Być może. Myślę, że podobne odczucia ma Michał Nogaś i on kolejny utwór z płyty Antidepressants będzie Państwu prezentował jutro o tej samej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357. A teraz wskakujemy do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu, nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chory.

Harry Styles i Watermelon Sugar, a wcześniej z zestawu do głosowania Mary z Polski. Nie ma już Polski, nie ma już PL. Ten utwór Państwo znajdą na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Zestaw do głosowania jest i tam można po uprzednim zalogowaniu się zagłosować. A efekty Państwa głosowań oczywiście w kolejnych notowaniach pierwszej trójki w piątki o 19. A teraz zaproszenie, które obiecywałam, zaproszenie związane z filmem dokumentalnym o tym okresie w życiu Johna Lennona i Yoko Ono, kiedy przenieśli się do Nowego Jorku i przez 18 miesięcy tam mieszkali. Mieszkali w jednopokojowym mieszkaniu Greenwich Village. Zaangażowali się bardzo mocno w życie publiczne, uczestniczyli w wielu protestach antywojennych, wspierali bardzo ważne inicjatywy i wtedy także John zagrał swój jedyny po rozpadzie The Beatles koncert. I wszystkie te wątki i jeszcze więcej łączy znakomity film Kevina McDonalda One to One, John i Yoko, utkany z archiwalnych materiałów, z rozmów telefonicznych, które John i Yoko nagrywali, obawiając się podsłuchów, i są tam też zrekonstruowane i pod względem muzycznym, i pod względem wizualnym, pod okiem Seana Ono Lennona, materiały z koncertu One to One, bo właśnie pod takim hasłem ten koncert się odbył. One to One, John i Yoko, film Kevina McDonalda. Bardzo Państwu polecam. Będę dla Państwa miała rozmowę z Kevinem McDonaldem w najbliższą sobotę w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, ale to nie koniec niespodzianek. W przyszłym tygodniu, 18 września o godzinie 19 w warszawskim kinie Kinoteka, specjalny pokaz tylko dla słuchaczy i słuchaczek trójki. Będziemy tam także my. Przed tym pokazem trochę opowiemy Państwu o tym filmie i o tych czasach, a potem razem z Państwem zanurzymy się w tę historię tak wspaniale pokazaną przez Kevina McDonalda. Zapraszam bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu, 18 września, godzina 19, Kinoteka. Proszę teraz w sprawie zaproszeń na ten pokaz napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Instant Karma też się pojawia w filmie One to One, John i Yoko. Film wchodzi na ekrany już w ten piątek, 12 września, ale specjalny trójkowy pokaz dla słuchaczy i słuchaczek w czwartek, 18 września w Warszawie, w kinie Kinoteka o 19. W sprawie tego pokazu mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. One to One, John i Yoko. Bardzo dużo jest dowodów w tym filmie na to, jak wspaniałe poczucie humoru miał John Lennon. Christine and the Queens teraz, Je te vois enfin, 25 minut po 14. Zapraszamy do reklamy. Już dziś ser Gouda w kawałku Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz 17,99 za kilogramowe opakowanie. Papier toaletowy trzywarstwowy Floralis XXL. 23,99 za opakowanie aż 40 rolek. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy. Media Expert Days. Na przykład bezprzewodowe słuchawki nauszne Marshall ANC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Żegnamy reklamy. To Trójka, tu Myśliwiecka 357. 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś co nieco o naszych zwierzęcych przyjaciołach. Pan Kamil pyta, dlaczego kot miauczy, a pies szczeka, a nie hałczy. Teoretycznie może hałczeć, jeśli tak postanowimy, ale na pewno hałka, bo tak nazywa się ogólnopolskie szczekanie w niektórych gwarach. Sam czasownik szczekać również powstał w wyniku naśladowania dźwięków wydawanych przez psy. Było to jednak bardzo dawno temu, bo wyraz ten pochodzi jeszcze z prasłowiańszczyzny, w której występowała forma szczekati. Widocznie nasi przodkowie inaczej słyszeli psie odgłosy, co nie jest znowu takie dziwne, bo tworzenie onomatopei, czyli wyrazów dźwiękonaśladowczych, zależy od języka. Dlatego w angielskim pies robi woof woof, w niemieckim bau bau, a we włoskim bau bau. Czasami czasownika szczekać używamy w stosunku do ludzi. Na przykład wtedy, gdy każemy komuś cofnąć to, co powiedział. Mówimy wtedy, że ma to odszczekać. Wyrażenie to niesie ze sobą jeszcze jedną informację. Naszą negatywną ocenę cudzej wypowiedzi. Szczekaniem nazywamy złośliwe i często kłamliwe opinie na czyjś temat. Ma to pewnie związek z samym dźwiękiem szczekania, który kojarzy się z agresją oraz kulturowym obrazem psa. Pies od wieków uznawany był za zwierzę służalcze, ale fałszywe. Stąd też powiedzenie łże jak pies. Sam wyraz pies pochodzi prawdopodobnie od dźwiękonaśladowczej formy psy, używanej do przywołania czworonogów. Nasi przodkowie wołali ps, ps. Co ciekawe, od słowa pies pochodzi czasownik psocić, który oznaczał dawniej cudzołożyć. Dlaczego? Ponieważ nasi przodkowie kojarzyli rozwiązłość z zachowaniem suki w czasie rui. To teraz czas na koty. Pani Monika pyta, skąd łaskotki? Czyżby koty miały swój udział w powstaniu tego słowa? Choć bardzo bym chciał, żeby odpowiedź była twierdząca, to niestety łaskotki i kotki nie mają ze sobą, przynajmniej językowo, nic wspólnego. Łaskotki powstały od czasownika łaskotać, a ten pochodzi od prasłowiańskiej formy laskati, czyli okazywać pożądanie, miłość, głaskać, pieścić, przymilać się. Co ciekawe, prawdopodobnie od tej samej formy pochodzi także słowo łaska oraz łaskawy i łaskawość. Przodkiem tych wszystkich słów jest praindoeuropejska cząstka las w znaczeniu pożądliwy, łakomy, chciwy i swawolny, która dała początek takim wyrazom jak angielskie lust czy niemieckie lust, oba w znaczeniu pożądanie i żądza. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A wszystko zaczyna się od niewinnego pytania wysłanego na adres przysłowie@polskieradio.pl. Potem nic już nie jest takie samo. I see you bend up, I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives today. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic, word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. Idealne proporcje klasyki muzycznej i nowości o to dba redakcja muzyczna Trójki, więc teraz trochę nowości i znowu zaglądamy do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. Mam wrażenie, że trochę zaniedbałam ten zestaw dzisiaj, więc teraz nadrabiam te zaległości. Krzyk mody. Nie płacz za mną zbyt często. Nie płacz za mną zbyt często. Ich nie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Kto patrzył w tym tygodniu na księżyc, ten może bardziej rozumieć, o co chodzi. A teraz kwadrans do 15 i nowa pora, choć zawsze ta sama wspaniała powieść w wydaniu dźwiękowym w Trójce. Ta sama, bo te same osoby się nią zajmują, ale proponujemy Państwu oczywiście bardzo różną literaturę. Tym razem właściwie nie tyle powieść, co opowieść. Opowieść dla przyjaciela, bo wrzesień należy o tej porze do Haliny Poświatowskiej. Ładnie mi we wszystkich różowych i delikatnych koronkach, w które mnie ubrano. Stoję przed lustrem i patrzę. Tak pobrzęguje próżność. Słyszysz, jak brzęczy? Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Październik. Deszcz pada. Wyobraź sobie, deszcz pada. I prawie tak samo jak po tamtej stronie oceanu. Okna pocięte smugami poszarzały pokój. Drzewa poza oknami straciły wszystkie barwy. Ciemnoszare chwieją się w wietrze, przywierając ciasno do siebie. Jestem sama w tym ogromnym białym pokoju z dwoma wysokimi łóżkami, z lustrem naprzeciw, w którym jeśli chcę mogę zobaczyć moją bladą twarz. Są tu jeszcze dwa nocne stoliki, komoda i drzwi. Otworzyły się właśnie. I wefrunęła czarna dziewczyna, roześmianym głosem mówi coś. Twarz ma ciemną, ale za to głos tak jasny, że tobie na pewno objawiłaby się w najpiękniejszym kolorze czerwonym lub złotym. Nie rozumiem jeszcze jej słów. Nie potrafię nic wymyślić. Muszę czekać. Gdyby można było chociaż ominąć niekończące się wieczory. Nie śpię także i po proszkach nasennych. Zapalam lampę, siadam na łóżku i czytam. To są wiersze angielskie. Czytam je pracowicie wyszukując w słowniku każde słowo. Uczę się ich na pamięć, powtarzam głośno, próbując naśladować gardłowy, obcy dźwięk. Dziewczyna gestem pokazuje łazienkę. W ręce ma szczotki i mydło. Będzie sprzątać. Zrozumiałam. No widzisz, nareszcie coś zrozumiałam. Uśmiecham się do niej i kiwam głową na znak zgody. Znika poza białymi drzwiami łazienki i tylko poprzez szparę dobiega jej głos. Śpiewa. Za chwilę przyjdzie lekarz. Popatrzy na mnie troskliwie i nie przestanie rzuć gumy. Zapyta, jak się czuję, tak sobie odpowiem. Tę odpowiedź przygotowałam już wczoraj. Jeśli jednak zechce się dowiedzieć bliższych szczegółów o moim zdrowiu, będzie musiał razem ze mną wertować karty słownika i zniecierpliwi się jak zwykle i po kilku minutach odejdzie mrucząc. Do jutra. Deszcz pada. Deszcz pada. Drzewa chwieją się za oknem. No widzisz? Jestem. Znowu jestem. Chociaż podobno daleko. Jestem aż dokąd. Październik. Czepiam się tych listów, jak gdyby mogły mi pomóc. Po co ci wiedzieć to wszystko? Czy odrobina troski o mnie przesłoni ci własną prawdę? Czy myśląc o mnie, nie będziesz myślał o sobie i tylko o sobie? Czy twoje własne uczucie nie jest dla ciebie ważniejsze niż wszystkie moje przyszłe i teraźniejsze dni? Czy nie omijasz mnie tak, jak ja omijam ciebie, nawet wtedy, właśnie wtedy, kiedy do ciebie piszę? A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała. Może będę usypiała spokojniej. Każą mi leżeć nieruchomo. Mówiłam ci już, a ja tak bardzo lubię chodzić. Kiedy zostawiają mnie samą w pokoju, wstaję z łóżka i chodzę w koszuli od okna do okna. Coraz częściej myślę o tym, że może nie powinno się udać. Bo widzisz, kiedy już będę mogła oddychać, to trzeba będzie żyć. A ja tak bardzo boję się życia. Nieprzystosowana jestem. Te wszystkie szpitale sprawiły, że mam skrzela zamiast płuc. I może mi się zrobić duszno właśnie wtedy, kiedy już będę mogła oddychać. Dziś nie potrafię się uczyć. Moje książki piętrzą się bezładnie na nocnym stoliku. Tam obok mam w dzbanku wodę z lodem, którą zmieniają mi 3 razy dziennie. 3 razy dziennie przychodzą i pytają, jak się czuję. Napominają, żebym leżała spokojnie. A ja chodzę od okna do drzwi i od drzwi do okna. Przystaję, przytykam twarz do szyby. Za oknem drzewa gubią liście. Za oknem wieje wiatr, a mnie jak zwykle brak jest tchu. Październik. Atrament przewożę w garści ze szpitala do szpitala. Po drodze było zupełnie złoto. Drzewa umierają inaczej niż ludzie. Drzewa wyglądają tak, jak gdyby cieszyły się własną śmiercią. Wprawdzie potem będzie wiosna i one odkwitną znowu, ale ty wiesz, że nigdy nie można mieć pewności. No i skąd o tym mogą wiedzieć drzewa? Dla nich na pewno każda jesień jest ostatnia. Wstyd mi tamtego listu. Nie powinnam cię zarażać smutkiem. Nie wiem, czy potrafię, ale w każdym razie będę się starała robić to jak najrzadziej. Spróbuję pisać mniej o sobie, a więcej o tym wszystkim, co się dzieje naokoło mnie. Śmiesznie, brudno i egzotycznie w tym filadelfijskim szpitalu. Malutkie pokoiki rozmieszczone symetrycznie po obu stronach wąskiego korytarza. Tuż nad łóżkiem wisi pokaźnych rozmiarów telewizor, na szczęście wyłączony. Drzwi pozostawiono szeroko otwarte na korytarz. Po przeciwnej stronie korytarza drzwi separatki są także otwarte i z mojego posterunku widzę siedzącego na łóżku chłopca. Czyta i nie zauważył, że go obserwuję. Włosy ma ciemne, twarz szczupłą, bardzo białą, podkrążone głębokie oczy. Na lewej nodze powyżej kostki czerwienieje mała podłużna blizna. Znam te blizny. Widziałam ich wiele w sanatorium Debora. To od transfuzji. Czyżby mu zrobiono operację serca? Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. I tym literackim akcentem dochodzimy do finału naszego spotkania z Baśką Marcinik i Wojtkiem Doroszem. Po 15 Justyna Grabarz i Piotr Baron. My dziękujemy. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Met you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Ask you easy questions about work and school. I'm trying to be cool about it. Feeling like an absolute fool about it. Wishing you were kind enough to be cruel about it. Telling myself I can always do without it. Knowing that it probably isn't true. I came prepared for absolution if you'd only ask. So I take some offense when you say no regrets. I remember it's impossible to pass your test.